99 za opakowanie, 3 na osobę. A papier toaletowy Velvet 16 rolek, jedynie 13,99 za opakowanie, 2 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 września. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Biegli odczytali nagrania z kamery pilota F-16, który rozbił się w Radomiu. Będą porównywane z innymi dowodami. Ustawy o związkach partnerskich domaga się kampania przeciw homofobii. Wzywa premiera, by wywiązał się z obietnicy. Wydobywanie piasku szkodzi Wiśle. Kilkadziesiąt organizacji chce ograniczenia prac. Badanie rejestratorów lotu, tzw. czarnych skrzynek oraz analizę filmu zarejestrowanego przez osobistą kamerę tragicznie zmarłego pilota F-16 zaplanowała w najbliższym czasie prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledztwo poprowadzi dwóch doświadczonych prokuratorów wojskowych. Więcej informacji w tej sprawie ma Anna Orzeł, która słuchała konferencji śledczych. Dzień dobry. Przedmiotem postępowania jest nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lotniczym, które doprowadziło do śmierci pilota. Dotąd przesłuchano 48 świadków. W Radomiu i w Krzesinach zabezpieczono dokumentację dotyczącą i majora Krakowiana, i samolotu. Śledczy dysponują też osobistą kamerą lotnika, mówi Piotr Antoniski, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Poddaliśmy już wstępnej opinii biegłego informatyka z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej ten przedmiot. Okazało się, że jest sprawny. Znajdują się na nim stosowne nagrania, które zostały zabezpieczone, zgrane i będą one bardzo szczegółowo oględzinowane i porównane z innymi dowodami. Niezależne postępowanie prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Anna Orzeł, dziękuję. Wszystkie rodziny są ważne, przekonuje kampania przeciw homofobii i apeluje do premiera o szybkie działania na rzecz ustawy o związkach partnerskich. Organizatorzy przypominają, że Donald Tusk takie przepisy obiecał już w 2011 roku. Martyna Szymczakowska. Kampania przeciw homofobii wraz z innymi organizacjami i fundacjami rozpoczęły kampanię społeczną Wszystkie rodziny są ważne, pokazując z jakimi problemami borykają się związki jednopłciowe. Jak wyjaśnia Joanna Skonieczna z kampanii, to czasem bardzo przyziemne sprawy. Mama, która nie urodziła, ale wychowuje swoje dziecko, nie ma prawa do tego, żeby pójść z dzieckiem do lekarza, nie może wyrazić zgody na wycieczkę szkolną. Hanna Wierzbińska wspomina, że 10 lat temu jej syn wyjechał z kraju, bo miał dosyć agresji i przemocy. Ze swoim partnerem żyją w Anglii. Kupili dom, dziedziczą po sobie. No tam jest tolerancja. Małżeństwa tej samej płci uznawane są w większości krajów Unii Europejskiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie milkną komentarze po wczorajszej kłótni, do której doszło w Trybunale Stanu. Spór dotyczył tego, czy o wniosku w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Marty Manowskiej mogą decydować sędziowie, którzy byli w tej sprawie przesłuchiwani. Nie powinni być wyłączani, uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Trybunał akurat w tym przypadku nie orzeka merytorycznie, tylko ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy uchylamy immunitet, czy nie. I moim zdaniem te przepisy o wyłączeniu stosują się do normalnego postępowania przed normalnym sądem, natomiast tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Mimo tego, że sprawa jest dość prosta, zaogniła spór. W sali obrad doszło nie tylko do kłótni, lecz także naruszono nietykalność cielesną jednego z sędziów, dodaje Stępień. Brakuje słów. To jest sytuacja kompromitująca. Rzeczą polityków jest na przyszłość, bo żeby jednak do Trybunału Stanu dobierać ludzi poważnych, bo niestety ja znam pana Andrzejewskiego, on był senatorem pierwszej kadencji i niejednokrotnie w Senacie pierwszej kadencji zachowywał się w sposób budzący wątpliwości. I to wszystko pogłębia brak zaufania w ogóle społeczeństwa do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Temu, co wydarzyło się w Trybunale Stanu, przyjrzymy się o 17.40 w Pulsie Trójki. Wydobywanie piasku szkodzi Wiśle. Eksploatacja powoduje erozję i obniżanie się dna rzeki, wyjaśnia biolog Marek Elas z koalicji Ratujmy Rzeki. Szacuje się, że ilość piasku, która jest zabierana przez rzekę co roku, to jest około 500 000 ton. A piaskarnie, które działają w najgorszym możliwym miejscu, czyli piaskarnie, które działają przed ujęciem wody dla elektrociepłowni, które działają przed ujęciem wody dla miasta, pobierają prawdopodobnie więcej piasku niż to, co Wisła jest w stanie nanieść. W sytuacji, w której zabieramy więcej niż rzeka nanosi, nie ma innej możliwości niż to, że ta erozja będzie się jeszcze wzmacniać, czyli to dno Wisły będzie się jeszcze bardziej obniżać. Firmy wydobywające piasek z Wisły czekają na przedłużenie pozwolenia lub jego przyznanie. 27 organizacji wystosowało apel do prezydenta Warszawy, by nie wydawał pozytywnej opinii środowiskowej, co otworzyłoby drogę do uzyskania pozwolenia. Klimat. W większości kraju powietrze jest dobrej jakości, bardzo dobrej w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i na warszawskich Bielanach. W tej chwili ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia potrwają tak zwane zielone godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz do wieczora tylko na południowym wschodzie, niewykluczone burze. Od 25 do 29 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 23. Jutro będzie podobnie od 24 do 28. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu plecaki, piórniki i skarpetki dla całej rodziny. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Parówki Berlinki Classic. 3,45 za opakowanie przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty na kartę. A napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta, Kinley. 6,69 za butelkę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort. Opakowanie 10 rolek. 12,99 za opakowanie przy zakupie 2. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W donacji Trójki. Zbliża się 15:08, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry. Dziś, jeszcze ważna rzecz, audycję realizuje Krzysztof Sagan. Dziś zaczynamy od płyty, która ukazała się równo ćwierć wieku temu. Blown boy, high names and cheap, ran down blown boy, blood country blown. Born Sleepy Max. Wersja, która stała się popularna dzięki filmowi Trainspotting, w którym została wykorzystana. Oczywiście nie ta koncertowa, bo ta koncertowa pochodzi z albumu Everything Everything, czyli płyty, która ukazała się równo 25 lat temu. Jeden z najsłynniejszych utworów w całym dorobku zespołu Underworld. Mówię zespołu dlatego, że w tamtym okresie to było trio, nie duet jak już od wielu lat obecnie też. Carl Hyde, Rick Smith, czyli ci panowie, którzy są w zespole od początku do dziś i wówczas jeszcze bardzo znany i szanowany DJ Darren Emerson. Tyle techno na dziś w tonacji. Teraz również muzyka elektroniczna, ale zdecydowanie łagodniejsza, bowiem dziś mija 10 lat od premiery płyty Traveler, debiutanckiego albumu duetu Rysy. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko, czyli duet Rysy i gościnnie Justyna Święs z innego duetu, również znanego The Dumplings oraz Piotr Zioła. Ta dwójka oczywiście wokalnie to był utwór Przyjmij brak z płyty Traveler. Dziś miała 10 lat od premiery tego albumu, natomiast 20 lat minęło parę dni temu od premiery pełnowymiarowego wydawnictwa, czyli po prostu płyty długogrającej kalibra 44. Garbaty ani zszedł na ziemię. Powiedział, nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to puritasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przeżyć życie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie.

To była grupa Dinosaur Junior, jeden z czołowych amerykańskich zespołów alternatywno-rockowych lat 80. i 90. przy mikrofonie i na gitarze oczywiście Jay Muskis. Teraz już Robert Smith we własnej osobie z płyta, która od paru dni ma 40 lat. In Between Days, jeden z największych przebojów singlowych grupy The Cure z lat 80. Fragment całkiem przy okazji też udanej płyty The Head on the Door, która ukazała się 40 lat temu. Płyta jest na tyle dobra, że warto sięgnąć nie tylko po utwór singlowy. Thank you. Kyoto Song, piosenka, którą skomponował, napisał do niej tekst, zagrał na gitarze i także zaśpiewał Robert Smith. Lekko orientalny klimat, adekwatny do tytułu piosenki. Dziś 70. urodziny obchodzi muzyk, który jest współodpowiedzialny za jedną z najsłynniejszych płyt lat 70. Potential heights bomb. God Save the Queen, piosenka z drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów z albumu Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Albumu, który dotarł na sam szczyt listy bestsellerów, oczywiście w Wielkiej Brytanii, ale też świetnie sobie radził w innych krajach europejskich. W Stanach znacznie gorzej. Co prawda pod tym utworem podpisali się wszyscy członkowie Sex Pistols, ale główny udział w skomponowaniu piosenki mieli basista Glenn Matlock i dzisiejszy jubilat, czyli gitarzysta Steve Jones. Steve Jones zazwyczaj śpiewał tylko w chórkach, ale jest co najmniej jeden utwór, w którym był głównym wokalistą. Piosenka, która tradycyjna kompozycja angielska, która pojawiła się na składance The Great Rock'n'Roll Swindle. Irish girlies, listen and listen. It was on the good ship made us, by Christ you should have seen us. The figurehead with the whore in bed and the master of Edmund Payne as the captain of this lager. He was a dirty bugger. He wasn't fit to shuffle ship from one place to another. Bring it in the rigging. Captain's name was Morgan, by Christ you had the goblin. 10 times a day sweet tunes is play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it in the rigging, there was buckles to do. Hold on, give it some buttocks, buttocks. Frigging in the Reagan Sex Pistols, punk na gitary, perkusję i orkiestrę symfoniczną, rok 1979. W tym samym czasie za oceanem pewien zespół zagrał tak. Take them. Cities. Kompozycja Davida Byrna do jego tekstu. Cities, utwór z płyty Fear of Music, trzeciego albumu w dyskografii amerykańskiej grupy Talking Heads, zarazem jednej z najlepszych płyt w całym dorobku tej formacji. Rok 1979. Talking Heads, wiadomo, jeden z najważniejszych zespołów amerykańskich lat 70., 80. i nie tylko. Na albumie Fear of Music znalazła się też kompozycja wspólna Davida Byrna i Jerry'ego Harrisona, odrobinę nietypowa dla całego pojemnego repertuaru grupy Talking Heads. Yeah.